Aman aman bir güzele vuruldum efendim. Haydi benim şah boylum, şah boylum, şefboy çiçek başında. Benim sevdiğim 13-14 yaşında. Haydi benim şah boylum, şah boylum, şef boy çiçek başında.